بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی یا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اي خلقو دخبل ربنا اويري گئي چې تاسو یې د یو نفس نه پیدا کړی او هم د دغه نفس نه د دغه نفس لپاره جوړه پیدا کړه او د دغه دوانو نه ډیر نارینه او زنانه په دنیا کې خواره کړل د هغه الله نه ویریږي چې دغه په واسطه تاسو د یو بل نه خپل حقونه غواړي او د خپل ولید تعلقات ورانولو نه ځان ساتي یقین لرئ چې الله په تاسو باندې نگران دی وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا ده يتيمانو مال حويل واپس ورکړي خمال پخراب مال مبدلوي او داغوی مال د خپل مال سره یو ځای مخره دا ډیر لوی ګناه ده وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا کتاسو د یتیمانو سره د بینصافی کولونه یریږئ نو کمی خزی چی ستاسو خوښی شي په هغوی کې دو دوه درې درې او سلور سلور سره نکاح وکړئ خو که دا فکر در سره و چې د هغوی تر منځه به انصاف و نکړی شي نو بیا یو خزه وکړی یا هغه وینځي ځان له خزی کړی چې هغوی ستاسو په قبضه کې راغلی دي د بې انصافۍ نه د بچ کېدلو دپاره دا کار زیات بهتر دی وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا أو خزلاخ بالمهرونة خد زلوب خوشالي سرا فدي خيال چدا فرض دي ورکوي البتا كوهغوي بخبل خوخا د مہر سے حصہ معاف کړي نو هغه تاسو خ په مزه سره خوړلې شي ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا او خپل هغه مالونه چې الله ستاسو د پاره د گزران یو ذریعہ جوړ کړی دا ناپوه خلکو ته مهواله کوي البته هغوی له د خوراک او د جامو د پاره ورکوي او نیک خبري ورته کوي وَبَتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. أو دي يتيمانو أزميخ كوي أن تردي پوري جهوي دنكا كوال عمر تا أورسيگي بیا کچری تاسو پا هغوی کې اوخیارتیا اولی دلا نو دا هغوی مالونه هغوی ته حواله کړئ. داسې هیچری مکوئ چې په بینصافۍ سره دا هغوی مالونه د دې یری د وجې نه زر زر اخرئ چې دوی به رالوی شي او خپل حق به وغواړي. د یتیم کم سرپرست چې مالداره وي هغه دې د پرهیزګارۍ نه کار واخلي او کم چې غریب وي هغه دې د عامې معلومې طریقې مطابق خوري. بیا چې کله هغوی ته پل مالونه حواله کوي نو خلق پی گواهان کړي او د حساب کتاب دپاره الله کافی دی. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. د نارینو د پاره په هغه مال کې حصه ده چې هغه مور او پلار او رشدارانو پریښو دیوی او د زنانو د پاره هم په هغه مال کې حصه ده چې هغه مور او پلار او رشتدارانو پریښو دیوی که لږ وي او که ډېر او دا حصه د الله د طرف نه مقرره ده. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. او کله چې د تقسیم په وخت کې د خاندان خلق او یتیمان او مسکینان حاضر شي نو داغه مال نه هغه له هم سوور کړي او د شریفانو په شان خبري ورسره وکړي. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. خلق لپکار دی چې دا خیال په زړه کې راولي او ویریږي چې کو داغوی په خپل داسي بیوسه اولاد پاتې شي نو د مرګ په وخت کې با داغوی د خپل بچو په باره کې سس د یری فکرونه ګرځیدل نو پکار دی چې هغه د خدای نه ویریږي او د راستي خبره وکړي. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. كم خلق چی په ظلم سرا د یتیمانو مال خوري په حقیقت کې هغه په خپل ګیډو کې ور اچوي او هغه به ضرور د دوزخ بل لمبو ته اچول کیږي. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ستاسو دا أولاد ببارکی الله تاسو تا حکم کوي چې د یو سړي حصہ د دوو زنانو برابر ده. کمړی وارثانی د دوو نه زیات جن کوي وي نو هغوی لدی د میراث په دریو کې دوی سي ورکړي شي، او که صرف یو جنۍ وارث وا نو نیم میراث دا غې دی. که د مړي اولاد وو نو مور او پلار هر یو لا د میراث شپږم حصہ ورکول پکار دي، او که اولاد نه وو او مور او پلار وارثان وو نو مور لدی دریم حصہ ورکړي شي، او که د مړي خور رور هم وو نو مور با بیا د شپږم حصہ حقدار وي. دا ټول حصے با هغه وخت وشل کیږي کله چې مړی وصیت کړی وي هغه پوره کړی شي، او په مړی چې څه قرضه وي هغه ورکړی شي. تاسو نه پوهیږئ چې ستاسو په مور او پلار او ستاسو په اولاد کې څوک د نفع په لحاظ سره تاسو ته زیات نږدې دی. دا حصے الله مقرر کړی دی، او الله یقینا د ټولو حقیقتونو نه خبر دی او په هر مصلحت پوه دی. ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد فان کان لهن ولد فلکم الربع مما ترک من بعد وصیه یوصین بها او دین ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. او ستاسو خزو چی سو پری خودی وی داغه نیمه با تاسو تا میلاوی گی، ولی حلا که هغوی بے اولاد وی او کوئی داغوی اولاد وو نو بیا د میراث سلورم حصہ ستاسو ده. دا حالا چې اول داغوی وصیت پوره کړی شي، او کم قرض چې پاغوی باندې پاتې وي هغه ورکړی شي، او خزی ستاسو د میراث په مال کې د سلورم حصے حقدار دي. که تاسو بے اولاد وای او کو اولاد مو وو نو بیا با داغوی اتم حصہ وي. دا حالا چې اول ستاسو وصیت پوره کړی شي، او کم قرض چې پتا سو پاتې وي هغه ورکړی شي، او کو هغه سړی یا ښځه چې میراث به تقسیمیږي بے اولاد هم وي او مور او پلار هم ژوندي نه وي، خو یو رور یا یو خوري وي نو رور او خور هر یو ته به شپږم حصه میلاویږي، او کو رور او خور د یو نه زیات وو نو بیا به د ټول میراث په درېم حصه کې ټول شریک وي. دا حالا چې اول تری وصیت پوره کړی شي، او کم قرض چې په مړی پاتې وي هغه تری ورکړی شي په دې شرط چې هغه نقصان ورکوونکی نه وي. دا حکم د الله د طرف نه دی، او الله په هر څه پوه دی او نرم خویه دی. تلک حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. داد الله مقرر کړی شوی حدونه دي، څوک چې د الله او د هغه رسول حکم اومني هغه به الله داسې باغونو ته داخل کړي چې لاندې بتري نهرونه بهيږي، او په دغه باغونو کې به همیشه اوسيږي، او دا لویا کامیابی دا. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. او سوک چی دا اللہ او داغ دا رسول حکم اونمانی او داغ دا مقرکڑ شوی حدنونا واوی هغه با اللہ ورتا چوی چی پاغی کی با همیشه اوسی او داغ دا پارا رسوا کون کی سزا دا. واللاتی یأتین الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا علیهن اربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ستاسو د زنانونا چې څوک بدکاری وکړي په هغوی باندې د خپلو کسانو نه څلور تنه ګواهان پیش کړئ. که څلورو تنو پرې ګواهي وکړه نو هغوی تر هغې پورې په خپلو کورونو کې بندي کړئ چې مرګ ورله راشي یا ورله الله سه بله لار وباسي. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. او پتاسو کی کسو دوتنا دا بدکاری اکڑی نو دوانو لا تکلیف ورکڑی بیا کو هغوی توبه اوباسی او خپل ځانونه صحیح کړي نو پریک دی زکا چې الله ډیر توبه قبلون کې او رحم کون کې دی. انما التوبه علی الله للذین يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. او پا دے زان پوہ کرے چی پا اللہ باندی دا ہر کسانو دا توبے قبل ولو حق دے چی دا نا پوہی پا وجہ سبت کار اکڑی او دا غین رستو زر توبہ باسی پا داس خلق باندی اللہ دا خپلی مہربانی نظر کوی او اللہ دا طول خبرونا خبر دے او حکیم او پوہ دے. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. خو توبه د هغې خلکو دپاره نه ده چې په مخه بد کارونه کوي انتر دې پورې چې کله په هغوی کې د چا د مرګ وخت راشي نو په هغې وخت کې وایي چې اوس مې توبه ده. او دغه شان توبه د هغه چا دپاره هم نه ده چې د مرګ وخت پورې کافران پاتې شي. د داسې خلکو دپاره خو مونږه دردناکه سزا تیاره ساتلې ده. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ايه هاغ خلقو چه ايمان مراوڑه ده ستاسو د پاره دا حلال ندی چې په زور زبردستی ځان د خزوارسان جوړ کړي او نه دا حلال دي چې هغوی د دې غرض دپاره تنګ کړئ چې د خپل هغې مهر سه حصه تر راوشي کوئ کوم چې تاسو هغوی له ورکړی دی. هو که چېرې هغوی څرګنده بدکاري شروع کړه نو بیا تاسو ته د هغوی د تنګولو حق حاصل دی. د هغوی سره په ښه طریقه ژوند تېروئ. که چېرې هغوی ستاسو خوښې نه وي نو کېدی شي چې یو څه ستاسو خوښ نه وي خو الله به په هغې کې ستاسو دپاره ډېرې فائدې کېښودلې وي. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. او کچری تاسو د یوی خزی په ځای د بل خزی د راوستلو اراده وکړه نو کو هغېلا تاسو ډیر مالونه ورکړی وی خو هیڅ واپس ما اخلای. آیا تاسو به دغه مال پاغه پوری الزام لګولو او پخکاره ظلم کول سره واپس اخلای؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. او اخیر تاسو بطری دغه مال اخلی سنگا هر کله چې تاسو د یو بل نه مزی اغیستلی دی او هغوی ستاسو نه کلکه وعده اغیستلی ده. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. او د کوم زنانو سره چې ستاسو پلارانو نکاح کړی وي داغوی سره هرگز نکاح مکوئ خو مخکینی چې څه شوي دي هغه شوي دي. په حقیقت کې دا د بې حیایۍ یو کار دی، ناخوښه کار دی او بده لار ده. حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعه وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما. پتاسو باندې حرامي کړې شوې دي ستاسو مېندې لونه خويندې د پلار خويندې د مور خويندې وريره فرزه او ستاسو هغه مېندې چې تاسو لای ته درکړې وي او ستاسو د تی شریکي خويندې او ستاسو د خزو مېندې او ستاسو د خزو هغه لونه چې ستاسو په غېګو کې لوی شوې وي او د هغه خزو لونه چې ستاسو ورسره کورواله شوي وي او کنه چری صرف نکاح شوي وي او کورواله مو ورسره نه وي شوي نو که هغه پریک دی او دا غوی د لونه سره نکاح وکړي نو بیا هیڅ ګناه نشته. او ستاسو د خپلو حقيقي زامنو خزي او دا هم په تاسو باندې حرام کړی شوي دي چې په یو وخت کې دوه خويندې د یو سړي په نکاح کې یو ځای کړي خو مخکینی چې څه شوی دی هغه شوی دی. بشکا الله بخون کې مهربان دی. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما او هاغ زنانهم پتاسو حرامي دي چه دبل پا نکاكي وي البتا هاغ خزي حرامي ندي چه پا جنگ کی ستاسو لاسل راشي داد الله قانون دي او دا دي پابندي پتاسو باندي لازم کري شوي دا دا دي نسيوا چه سمر خزي دي دا غوي حاصل اول دا خپلو مالونو يعني مهرونو پا ذريع ستاسو دا پارا حلال کري شوي دي خو پا دي شرط چه هغوی دا نکا پا قيله کی محفوظی وساته ندا چه بے نکا پری تشخفل شهوتو نا پورا کوئی بیا چه تاسو دا غوی نا دا کوروالی مزواخ لی نو پا بدل کی ورلا خپل مهرونا دا فرض پا حیثیت سرور کرے البتا که دا مهر مقرول نو رستو ستاسو پا منس کی پا خپل رضا سرا سی خبری اوشی پا هغی کی حزکو نانش دے اللہ دا هر سنا خبر دے او پا هر سو پوہ دے وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم او پتاسو کی چې د چا دمر وس نکیږي چې دا خاندانی مسلمانانو خزو سره نکاح وکړي نو هغه لا پکار دی چې تاسو په قبضه کې کم وینځي وي دا غوینا د مؤمنانو وینځو سره نکاح وکړي الله تاسو د ایمانونو حال خمالوم دی تاسو ټول د یوې ډلې خلک یې نو په دې وجہ دا غوی د سرپرستانو په اجازه دا غوی سره نکاح وکړي او په خه طریقه د دستور مطابق هغوی ته خپل مهرونه ورکړي تپاره د دې چې هغوی د نکاح په قیله کې محفوظ پاتې شي د شهوت پوره کولو دپاره ازادي ونه ګرځي او نه پټ پنا اشنایانې وکړي بیا هر کله چې هغوی د نکاح په قیله کې محفوظ کړي شي او د هغوی نه وروستو څه بدکاري وکړي نو په هغوی باندې د هغې د سزا په نسبت نیمه سزا ده کومه چې د خاندانی ښځو دپاره مقرر ده دا اسانتیا پتاسو کی د هاغه چا د پاره پیدا کړی شوی دا د چا سره چی د واده دا نه کولو په وجه د تقوا د حد ماته دل یې روي لیکن که تاسو صبر وکړی نو دا ستاسو د پاره بهتره ده الله بخون کې مهربان ده يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم الله غواړي چې تاسو ته هغه طریقې وخی او په هغه طریقو مو روان کړی چې په هغه باندې با ستاسو نه وړاندې تیر شوی صالحان خلق تلل هغه د خپل رحمت سره تاسو ته د رجوع کولو اراده لري او الله خپوه هم دی او حکمت والا هم دی والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله خو پتاسو باندی د رحمت سره رجوع کول غواړي، خو څوک چې په خپلو خواهشاتو پسې ځي هغوی دا غواړي چې تاسو د صحیح لارې نه بچ بچ ډېر لرې لاړ شئ. یرید الله ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. الله پتاسو باندی پابندی سپکول غواړي زکا چه انسان کمزور پیدا کرے شوے دے. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان الله كان بكم رحيما. اے هغه خلکو چې ایمان راوړې دي، په خپل منځ کې د یو بل مالونه په باطلو طریقو سره مخوري، هغه ستل خرڅول په خپلو کې پر رضامندۍ سره پکار دي، او خپل ځانونه موجنئ. یقین وکړئ چې الله پتاسو باندی دیر مهربان دے. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. سوک چی پا ظلم او زیادی سرا دا سی کارونا کوی حقا بمونگا ضرور ورطا غرزوو، او دا کار اللہ تا حس گران ندے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. کتاسو دہاغ لویو لویو گناوننا زان اساتو دکمونا چی تاسو منکڑے کیے گئی، نستاسو واړو واړو گناهونه با مونږه ستاسو د حساب نه لری کړو، او تاسو با د عزت ځای ته داخل کړو. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. او الله چی پتاسو کی یو تنلا دبل په مقابله کی سزیات ور کړی دی، تاسو داغه ارمان مکوئ. نارینو چی سو عمل کړی دی داغه مطابق داغه حصہ دا، او زنانو چی سو عمل کړی دی داغه مطابق داغه حصہ دا، او د الله نه داغه د فضل دعاګانې غواړي. بشکا چې الله د هر څه علم لري. ولکل جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون والذین عقدت ایمانکم فآتوهم نصیبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا. او کم میراث مور او پلار او رشتہ داران پریک دی، مونږ داغه حقداران مقرر کړی دی. پاتې شو هغه خلق چې ستاسو ورسره لوزونه وادي وي، نو داغوی حصہ هغه له ور کړی. یقینا چې الله په هر څه باندې نگران دی. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. نارینا پزنانو باندی حاکمان دی، په سبب د دې چې الله پاغوي کې یو لپ بل باندې فضیلت ورکړې دی او په سبب د دې چې نارینا خپل مال لګوي نو کمی خزی چې نیکانی صالحانی دی هغوی حکم منون کی وی او د نارینو په غایب والی کې د الله د حفاظت او نگرانی سره دا غوی د حقونو حفاظت کوي او د کم خزو د نافرمانی کولو نه چې تاسو یری دی نو په نصیحت سره خپو هکړی د خوب بستر ترې جدا کړی او وی وهای بیا کو هغوی ستاسو خبری ته غاړه کیښوده نو خامخا هغوی باندې د ظلم کولو بهانه ملټوي یقین لرئ چې پاس الله موجود دی چې ډېر اوچت او لوی دی وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا او کچری ستاسو سره دا یروا چې د خځې خاوند تعلقات به خراب شي نو یو فیصله کوونکې د سړي د خپلوانو نه او بل د خځې د خپلوانو نه مقرر کړي نو که هغوی دوانو روغ غفتله نو الله به د هغوی په منځ کې د روغې سي لار راوباسي الله ته هر څه معلوم دي او د هر څه نه خبر دي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا او تاسو ټول د الله بندگی کوئ دا غسرا سوک مشری کوئ د مور او پلا سره خصلو کوئ د خپلوانو یتیمانانو او مسکینانو سره خصلو ساتئ د رشتہدار گاونډي سره د غیر رشتہدار گاونډي سره د سند ملګری سره او د مسافر سره او د هاغ وینځو غلامانو سره چې تاسو په قبضه کې وي خصلو کوئ او یقین وکړئ چې الله هیس یو داسی سره نفخوی چه آغا پخپل خیال گمان کی مغرور وی او پخپل لوئے باندی فخر کوی الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل و یکتمون ما آتاهم الله من فضله و اعتدنا للكافرین عذابا مهینا او داسی خلق هم د الله فخ ندی چې شمتیا کوي او نور خلکو ته هم د شمتیا سبق ورکوي او الله چې ورلا د خپل فضل لا سور کړی دی هغه پټوي د داسې نعمت ناشکر خلکو د پاره مونږه ذلیل کونکي عذاب تیار کړی دی والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا او هغه خلق هم د الله فخ ندی چې خپل مالونه خلکو ته د خودنی د پاره خرج کوي او په حقیقت کې نه په الله باندې ایمان لري او نه په ورځ د آخرت باندې رښتیا خبره دا ده چې شیطان د چا ملګری شو نو هغه ته ډېر خراب ملګری میلاو شو وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما اخیر پا دی خلکو باندی سو آفت رات لو کو پا اللہ او پا ورز دا آخرت باندی ایمان را وڑے وے او سچ ورلا اللہ ور کردی دی داغے نے خرچ کولے کو دی داسی کولے نو دا اللہ نا دا دی دنے کے حال پٹ نپاتی کے دو ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. بشكا الله پچا باندی د زره هم ظلم نه کوي کڅوک یونی کی وکړي نو الله وا دوچند کی او بیا د خپل طرف نه ورلا زیات اجر ور کوي. فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. نو سوچ وکړه چې په هغه وخت کې با دوی څه کوي کله چې مونږ د هر امت نه یو یو گواه راولو او په دې خلکو باندې تا یعنی اے محمد صلی الله علیه وسلم گواه کړو. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. په هغه وخت کې به هغه ټول خلک چې هغوی د رسول صلی الله علیه وسلم خبره ونه منله او د هغه نافرمانی کوله دا آرزو وکړي چې افسوس دا ځمکه اوشلېدلې او هغوی ټول پکې ورځې شو هلته به دوی خپله یوه خبره د الله نه پټه نه کړي شي. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي کله چې تاسو د نشې په حالت کې یې نو مونږ له نږدې مورځئ مونږ هغه وخت کول پکار دي چې تاسو سوای چې په هغه پوهیږئ دغه شان د جنابت په حالت کې هم مانځله تر هغه نږدې مورځئ تر څو چې مو غسل نه وکړي او کو پلاره تیرې دی او په جماعت تیر شوی نو بیا خیر دی او که تاسو مریضان یې یا په سفر یې یا په تاسو کې څوک د او دسماتې نه واپس راشي یا تاسو خزولا ګوتې وروړئ او اوبو بیا نه مومئ نو د پاکې خاورې نه کار واخلئ او د هغې نه په خپلو مخونو او لاسونو باندې مسا وکړئ بېشکه الله د نرمۍ نه کار اخیستونکې او بخونکې دی. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ. تهاغ خلق هم أولدل چه ده كتاب ده علمنا سه حصه ورکره شوی ده هاغوی پخپلا ده گمراهای خریدار جوړ شوی دی او ده غاری چه تاسو هم بیلاری شئی. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. الله استاسو دشمنان دير خبيجني أو استاسو دمرستي أو مددگاري دبارا الله كافي دي. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. کم خلق چی د یهودیت په لار روان شوی دی په هغوی کې څه خلق دی چې الفاظ د خپلو ځایونو نه بدلوي او په حق دین کې د خلل اچولو دپاره خپل ژبې تاو را تاو کړي او وایي سمعنا و اسمعنا او اسمع غیر مسمعین او راعنا، حالانکه که هغوی داسې ویلې چې سمعنا و اطعنا اسمع او انظرنا، نو دا د هغوی دپاره بهتره وه او زیاده صحیح طریقه وا. خو پا هغوی باندی دخپلی باطل پرسته پا وجا دا اللہ لانت شوی دے، زکا هغوی کم ایمان راوڑی. یا ایوها الذین اوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. اے هغه خلکو چې کتاب درکړی شوی وو، اوس چې کوم کتاب مونږ نازل کړی دی دا ومنئ، دا د هغه کتاب تایید او تصدیق کوي کم چې ستاسو سره د اول نه موجود وو، په دې باندې ایمان راوړی مخکې د دینه چې مونږ مخونه په بله ګونه کړو او شا طرف ته یې واړوو، یا په هغوی باندې هغه شان لعنت کړو لکه څنګه چې په سبت والو باندې مونږه کړی وو، او یاد لرئ چې د الله حکم خامخا جاری کیږي. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. بشكا الله بس يو شرك نماف كوي ده دين سوا نور چه سمر گناهون دي هغا چه ده چا ده پارا فخشی نو معاف کوي، او د الله سره چې چا څوک شریک کړل نو هغه ډیر لوی دروغ جوړ کړل او ډیره سخت د ګناه خبره وکړه. الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. تا هغه خلق هم اولیدل چې د خپل ځان د پاکوالي غټه داوه کوي، حالکه پاکواله خوچی الله چاته اوغاړي هغه ته ورکوي، او دا دوی ته چې پاکواله نه ملاويږي نو په حقیقت کې په دوی باندې د زره هم ظلم هم نه کیږي. انظر کیف یفترون علی الله الكذب وکفى به اسما مبینا. اوخو ګورا دوی په الله باندې هم د دروغ تړلو نه منه کیږي، او د دوی دا کارا گناہگار کے دو دپارا بس دا یو گناہ کافی دے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. آیا تا هغه خلق اونه لیدل چې د کتاب د علم نه ورته څه حصه ورکړی شوي ده، او حال دا دی چې جب او تاغوت منی، او د کافرانو په حق لوایي چې د مؤمنانو نه خو دوی زیات په صحیح لاره دي. اولئک الذین لعنهم الله ومن یلعن الله فلن تجد له نصیرا. هم دغه خلق دی چې په هغه باندې الله لعنت کړي دی، او په چا چې الله لعنت وکړي نو تبا داغه هیڅوک مددگار اونمومه. ام لهم نصيب من الملك فاذا لا يؤتون الناس نقيرا. آیا په حکومت کې د دوی څه حصہ شته؟ کدا سی وی نو دوی با نور خلقو ته یو ماته پیسې هم نه ورکړي. أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. يا بيادوي دخلك سرا پدي وجه حسد كوي جي الله پاوي باندي خپل فضل ولي کړي دي کدا خبر وي نو د دینا دي هم خبر شي چې مونږ خو د ابراهيم عليه السلام اولاد ته کتاب او حکمت ورکړو او لوی سلطنت مو ورل ورکړو. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. خدا غوینا سخلکو ایمان راوړو او سخلکو تری مخ واړو او د مخ اړهونکو د پاره خو بس د دوزخ لمبه کافی دی. ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما. کم خلکو چې زمونږ د آیاتونو مننو نه انکار کړی دی یقین لرئ چې هغوی با مونږ ورته غورځوو او هر کله چې د هغوی د بدن سرمنې خوړینې شي نو مونږ به ورته د هغې په ځای نورې سرمنې پیدا کړو دپاره د دې چې د عذاب مزه وسکي. الله لوی قدرت لري او د خپلو فیصلو په حکمت خپوهیږي. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. او کم خلکو چی زمون آیاتونا اومنل او نیک عملون اکرل هغوی به مونږ داسې باغونو ته داخل کړو چې لاندې بتري ولې بهیږي هلته به همیشه همیشه اوسیږي او پاکې بیبیانې به ورته میلاو شي او مونږ به په درنو سورو کې ساتو. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. اے مسلمانانو الله تاسو ته حکم کوي چې امانتونه د امانت خاوندانو ته حواله کړئ او کله چې د خلکو په منځ کې فیصله کوي نو په انصاف سره کوي. الله تاسو ته ډیر ښه نصیحت کوي او دا یقیني ده چې الله هر څه اوري او هر څه ویني. یا ایها الذین آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إيه هر خلقو چه إيمان مراوڑ ده حکم منای د الله او حکم منای د رسول او د هغه خلکو حکم منای چې څوک په تاسو کې حاکمان وي بیا که تاسو په منځ کې پس خبره جګړه راشي نو هغه الله او رسول ته وړئ که تاسو واقعی په الله او په ورځ د آخرت ایمان لرئ همدا صحیح طریقه ده او د انجام په اعتبار سره هم بهتره ده. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. اي نبي صلى الله عليه وسلم تا انلدل هاغ خلق چی داوا دا کوي چې مونږه ایمان راوړې دي په هغه کتاب باندې چې پتا نازل کړی شوی دی او په هغه کتابونو باندې چې ستانه مخکې نازل شوی وو، غواړي دا چې خپلې معاملې د فیصلې کولو دپاره تاغوت ته وړاندې کوي، حالانکه هغوی ته دا حکم شوی وو چې د تاغوت سره کفر وکړی. شیطان دا غواړي چې دوی د نیغې لارې نه ډېر لرې بوزي. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. او هر کله چې ورته وویل شي چې هغه سید لراشي چې الله نازل کړی دی او رسول لراشي، نتو وینه چې دا منافقان ستا طرف ته دراتلو نه ځان بچ کوي. فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا بیا هغه وخت سهار وي کله چې د دوی د خپلو لاسونو مصیبت په دوی راشي، هغه وخت دوی تال راځي او قسمونه خوري او وایي چې په الله مو دی قسم وي، مونږ خو صرف ښېګڼه غوښتله او دا مو نیت و چې د دواړو ډلو په منځ کې په سې طریقه موافقت پیدا شي. اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. سچ ددوی پزلونو کی دی هغا اللہ تا معلوم دی، تو ددوی مخیل مورزا دوی پوهه کوا او داسې نصیحت ورته کوا چې زړونو ته کوش شي. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. دوی ته وایا مونږ چې هر یو رسول را لېږلې دی نو د دې د پاره مو را لېږلې دی چې د الله په حکم سره داغه اطاعت وکړي شي، کو دوی داسې کار کړی وي چې کم وخت یې په ځانونو باندې زیاتې کړی وو او تال راغلی وي او د الله نه معافی غوښتلې وي او رسول هم د دوی دپاره د معافی درخواست کړې وي، نو یقینا چې الله به بخونکي او رحم کوونکي منتلی وو. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ستا پر رب می دی قسم بی چی دوی تر هغه هډو مومنان کې دی نشي تر سوچ دوی پخپلو اختلافاتو کې تا فیصله کون کې اون منی، او بیا چی تسو فیصله وکړي په هغه باندې پخپلو زړونو کې ستنګیرانه ولی بلکې پوره پوره یې اومني. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. کومنګ دوی ته حکم کړي وي چې خپل ځانونه قتل کړي یا د خپل کورونو نه بهر وځي نو په دوی کې با ډېرو کم خلکو په دې عمل کړی وو، حالانکه دوی ته چې کم نصیحت کیږي کو دوی په هغې عمل کولی نو دا به د دوی دپاره زیات د بهترۍ او زیات د مضبوطیا سبب وي. وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا او چې داسې کولی نو مونږ به ورله د خپل طرف نه ډېر اجر ورکولی. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا او نیغ لار بمورتا خودلا. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سوک چی دا اللہ او دا رسول حکمون منی هغه با داغ خلق سروی چی اللہ پاوی نعمتون ورولی دی، یعنی پیغمبران، صدیقان، شهیدان او صالحان، سنگ خدی دا ملگری چی دا چا نصیب شی. ذالک الفضل من اللہ و کفا باللہ علیما دا هاغا حقیقی فضل دی چی دا اللہ دا طرف نمیلاویگی او دا حقیقت پہ جندلو دا پارا بس دا اللہ علم کافی دے. یا ایوہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جميعا اے حاغ خلقو چی ایمان مراوڑی دے دا مقابلے دا پارا ہر وقت تیار ہو سائے، بیا موقع تا گو رائے کچھ جدا جدا دا دلو پا شکل کی اوزائے او کو پجمع اوزائے. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا او پتاسو کی یو نمتن داسی ہوشتے چی دا جنگ نا زان بچ گوی، کو پتاسو سو مصیبت راشی نوائی چی اللہ پا ما دیر فضل اکلو چی زو دا دی خلق سر اللہ نلو. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا او کد اللہ دا طرفنا پتاسو فضل وشی نوائی او داسی وائی لکه چې ستاسو او داغو پمنس کی د دوستۍ سے تعلق هډو ونه، چې افسوس که زه هم د دوی سره وې نو ډېر کار به شوی وو. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا داسی خلق دی خبر شی چی دا اللہ پلار کی هاغ خلق لجنگ دل پکار دی چا ہوئی دا آخرت دا جون دا پارا دا دنیا جون خرسوی، بیا چی سوک دا اللہ پلار کی جنگ اکڑی نو کو شہید شی یا کو غالب شی نو هاغ لبا مونگ ضرور اجر ورکو. وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا أخرجتو وجدا چې تاسو د الله په لار کې د هغه بې وسه نارینهو زنانو او وړو وړو ماشومانو دپاره نه جنګېږئ چې د هغوی د کمزورۍ په وجه په هغوی ظلم کیږي او فریاد کوي چې اے ربا مونږ د دې کلی نه اوباسي چې خلک یې ظالمان دي او د خپل طرف نه زمونږه څوک ملګری او مددگار پیدا کړي. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. کم خلق چی دا ایمان پلار روان دی هغوی دا الله پلار کی جنگ کوي او کم خلق چی دا کفر پلار روان دی هغوی دا تاغوت پلار کی جنگ کوي نو دا شیطان دا ملګرو سره او جنگی گئی او یقین لرئ چی دا شیطان دا دوکی چلونا پا حقیقت کی دیر کمزوری دی. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. تا هاغ خلق هم أولدل چې هغوی ته ویل شوي وو چې خپل لاسونه منع کړئ د جنګ کولونه او منځ قایموئ او زکات ورکوئ. اوس چې ورته د جنګ کولو حکم وکړی شو نو په هغوی کې د یوې ډلې دا حال دی چې د خلکو نه داسې یریږي لکه څنګه چې د الله نه یریدل پکار دي یا سی لږ د دین هم زیات او وایي چې ای ربا دا په مونږ باندې دی د جنګ حکم ولي ولیکو ولي د لږ نور مهلت مونږ لرانه کړو. دوی ته وایا چې د دنیا د ژوند سامان لګ دی او اخرت د یو پرهیزګار سړي د پاره زیات بهتر دی او پتا صبح د یوې ذره هم ظلم هم نکیږي. اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَا پاتشو مرگ نو په هر زی کې چې تاسو یې هغه به په هر حال کې هلته تاسو ته در رسی. اگر که تاسو هر څومره په مضبوطو قلاګانو کې یې کدی ته څه فائده ور ورسی نو وایي چې دا فائده د الله د طرف نه ده او که نقصان ور ورسی نو وایي چې دا نقصان ستا د وجې نه دی. ورته ووایا چې هر څه د الله د طرف نه دی. اخیر پا دی خلکو سشوی دی چی پا حس خبر نا پوہیگی. ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سیئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. اے انسانا تا ته چې سخه ګړه دررسی هغه د الله په مهربانۍ سره دررسی او سو مصیبت چې پتا راځي هغه ستا د خپل عمل وجدا. اے محمد صلی الله علیه وسلم مونږه ته د ټولو خلکو د پاره د رسول په حیثیت سره لېګلې او په دې باندې د الله گواہی کافی ده. من یطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. چاچی د رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړو هغه په اصل کې د الله اطاعت وکړو او چاچی مخواړو نو تخم په دې باندې د نگران په حیثیت نه لګلې ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا دوی په خله باندې وای چې مونږ فرمان منون کیو خو کله چې ستاد خانه بهر اوزی نو په دوی کې یو ډلا د شپې راجم کیږي او ستاد خبرو خلاف مشورې کوي الله د دوی دا ټول تغو خبرې لیکي ته د دوی پروا مکوه او په الله بروسه لرا هم هغه د بروسه د پاره کافی دی أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا آیا دا خلق پا قرآن باندی غور نکوی کدا دا اللہ نا بغیر دا بلچا دا طرف نوی نو دی با پا دی کی دیر اختلافات مندلے وی وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا دا خلق چې په هر ځای کې د اطمینان یا د یری خبر واوري نو هغه خوروي حالانکه که دوی دغه خبر رسول تا او د خپل ډلی ذمہوار کسانو ته ورسوي نو دغه خبر با په دوی کې دا داسې قابلانو کسانو په علم کې راشي چې هغوی با د دغه نه صحیح مطلب راوباسي کو په تاسو باندې د الله مهرباني او رحمت نه وي نو ستاسو کمزوریانې داسې وي چې دا یو څو کسانو نه بغیر نور ټول با په شیطان پسې روان شوي وي فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا نو اے محمد صلى الله عليه وسلم تدى الله بلار کی جنگ کوا د خپل ځان نه بغیر د بل چا د پاره ذمہوار نه البته مؤمنان د جنگ د پاره تیز کړه لری نه دا چې الله د کافرانو زور مات کړي د الله زور د ټولو نه زیات زبردست دی او د هغه سزا د ټولو نه زیاته سخت ده من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا سوک چی دنے کئی سفارش کوی حغتبا داغین ایسا ملاویگی او سوک چی دبدی سفارش کوی حغتبا داغین ایسا ملاویگی او اللہ بهر سیز باندی نظر لرون کې دی وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا او کله چې تاسو ته څوک په عزت سره سلام وکړي نو تاسو ورته داغې نه هم په ښه طریقه جواب ورکړئ یا کم نه کم داغې پشان الله ده هر سیز حساب اغسطن کے دے اللہ لا الہ الا ہوا لیجمعنکم الى یوم القیامت لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا اللہ غدے چداغن بغیر بل خدای نشتے حغبتا سو ٹول ده حاغ قیامت پر رز راجمکڑی چې داغه پراتلو کې هیڅ شک نشته او د الله د خبرې نه زیاته رښتینی خبره د بل چا کې دی شي. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ندا پتا سبان دي سشوی دي چدا منافقانو پا بارا کی ستاسو پا مینس کی دور آئی دي حالانکه کم بد کارونه چې هغوی کړی دي د هغې په وجه الله هغوی واپس ګرځولی دي. آیا تاسو دا غواړئ چې الله چاته نیغه لاره نه ده ښودلی هغوی ته تاسو نیغه لاره وښایئ؟ حالانکه الله چې څوک بېلاري کړی دي د هغوی دپاره تاسو لار نشي موندلې. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. هغوی خو دا غواړي لکه څنګه چې هغوی په خپل کافران دي دغسې تاسو هم کافران شئ او تاسو او هغوی ټول یو برابر شئ. په دې وجه په هغوی کې هیڅوک ځان له دوستان مه جوړوئ تر څو چې هغوی د الله په لار کې هجرت ونکړي. او که هغوی د هجرت نه من شول نو چې په کوم ځای کې بیا مومئ هلته یې ونیسئ او وی وژنئ او د هغوی نه هیڅوک ځان له دوست او مددگار مه جوړوئ. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. البتا هاغه منافقان په دې حکم کې ناراضي چې هغه د یو داسې قوم سره یو ځای شوی دي چې دا غوي سره ستاسو معاهده وي. دغه شان هاغه منافقان هم په دې حکم کې ناراضي چې ستاسو خپل راشي او زرونه د جنگ نه ماری شوی وي. نه ستاسو سره جنگ کول غواړي او نه د خپل قوم سره. که الله غوښتلې نو دوی به په تاسو باندې مسلط کړي وي او دوی به در سره هم جنگونه کول. نو که دوی ستاسو نه څنګ وکړي او د جنگ نه منه شي او تاسو ته د سولې دپاره لاسونه را اوږده کړي نو بیا الله تاسو له په هغوی باندې د حملې کولو سو حق نه دی درکړی. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. یو بل قسم منافقان بدرتا داسې میلاو شي چې هغوی دا غواړي چې ستاسو نه هم په امن کې پاتې شي او د خپل قوم نه هم په امن کې پاتې شي. خو چې کله ورته د فساد موقع میلاویږي نو په هغې کې وردانګي. داسې خلک که ستاسو د مقابلې نه من نه شو او تاسو ته یې صلحه در وړاندې نه کړه او خپل لاسونه بند نه کړل نو چې په کم ځای کې درته میلاوي شي هلته یې ونیسئ او وی وژنئ. په هغوی باندې د لاس اوچتولو دپاره موږ تاسو له واضح دلیل درکړی دی. وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما دا مومن دا کار نده چه بل مومن قتل کری سوا دا دینا چه پا خطا کتی اوشی او سوک چه یو مومن پا خطا سر قتل کری نو داغی کفارا دادا چه یو مومن دی دا غلامین آساد کری او د مړی وارثان لدی د وینې تاوان ورکړي لیکن که د مړی وارثان د وینې قیمت معاف کړي نو بیا دی نه ورکړي او کچری دغه مسلمان مړی د یو داسې قوم نه وو چې داغوی سره ستاسو دشمنی وا نو داغې کفاره یو غلام آزادول دی او کچری هغه د یو داسې غیر مسلمه قوم سره وو چې ستاسو ورسره معاهده وا نو داغه وارثانو لبا د وینې قیمت ورکول وی او یو مومن غلام به آزاد اول وی او کچا غلام پیدا نکړو نو هغه دی مسلسل دو میاشتې روزی ونیسی دا په دې ګنا باندې الله تا د توبه استلو طریقه ده او الله پوه دی او حکمت والا دی ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما او پاتشو هغه سره چې یو مؤمن په قصد قتل کړي نو دا جزا دوزخ دی چې همیشه په کې وسیږي په هغه باندې د الله غضب او د الله لعنت دی او الله داغه د پاره سخت عذاب تیار کړی دی یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا اے هاغه خلقو چې ایمان مراوړې دي کله چې تاسو د الله په لار کې د جهاد لپاره اوځئ نو په دوست دشمن کې تمیز کوئ او څوک چې په تاسو اول سلام واچوي نو هغه ته فوراً دا موایې چې ته مؤمن نه یې که تاسو د دنیا فائدہ غواړئ نو د الله سره ستاسو لپاره د غنیمت ډیر مالونه دي د دې نه مخکې خو اخر تاسو هم په دغسې حالت کې وئ بیا الله په تاسو باندې احسان وکړو نو په دې وجہ اوس ښه تحقیق کوئ بے شکا څه چې تاسو کوئ الله داغې نه خبردار دی لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا فمسلمانانو کې هاغه خلق چې به د سر عذر نه په کور کې ناس دي او هاغه خلق چې د الله په لار کې په سر او مال سره جهاد کوي دواړه یو شان نه دي الله په سر او مال باندې جهاد کوونکو خلقو لا د ناس خلکو په نسبت لوی درجه ورکړی دا اگر چې هر یو د پاره الله د نیکه وعده کړی دا خود الله سره د مجاهدونو د خدمتونو بدلا د ناس خلکو نه ډیر زیاته دا درجات منه ومغفرته ورحمه وكان الله غفورا رحيما دا غوی د پاره د الله د طرف نه لوی درجی دی بخانه دا او رحمت دی او الله دیر معاف کون کے او رحم کون کے دے ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا كم خلقو چی پخپلو نفسنو باندی ظلم کولو دهوی روحونا چی کل فرختو قبض کرن نو تپوسی تری اکڑو چی دا تاسو پا سحال کی اختوائی هغوی جواب ورکړو چې مونږه په ځمکه کې کمزوري او مجبور وو فرښتو ورته وویل ولی د الله ځمکه فراخه نه وه چې تاسو پکې هجرت کړی وې دا هغه خلک دي چې دوزخي ځای دی او هغه ډیر بد ځای دی د ورتلو دپاره إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا او کم نارینا زنانا او ماشومان چې پر اختیار سره بے وس دي او د وترو د پاره سلار او ذریعہ نمومی نزدې دا چې الله هغوی معاف کړي الله ډېر معاف کوونکی او بخون کې دی و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما سوکچی د الله پلار کی هجرت وکړي هغه په پزمکه کې د پناه غستلو د پاره ډېر ځای او د استوګنی د پاره فراخ ځای بیا مومي او څوک چې د خپل کور نه د الله او رسول طرف ته د هجرت د پاره اوزي او هم په دغه لار کې ورله مرګ راشي نو داغه اجر د الله په ذمه واجب شو الله ډېر بخونکی او مهربان دی وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا او کله چې تاسو په سفر روان شئ نو هیڅ ګناه نه ده چې په منځ کې اختصار لندواله وکړي خصوصا چې کله تاسو سره دا فکر وي چې کافران به موږ تنګوي ځکه چې کافران ښکار تاسو دشمنی ته تیار ولاړ دي وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا او اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کله چې ته د مسلمانانو په مینس کې موجود یې او د جن په حالت کې هغوی له د مونځ ورکولو دپاره ودرېږي نو پکار دی چې په هغوی کې یوه ډله ستا سره ودرېږي او خپلې وسلې د ځان سره واخلي نو بیا چې کله سجده وکړي نو شاته دې لاړ شي او بله ډله چې لا مونځ یې نه دی کړی هغه دې راشي او ستا سره دې مونځ وکړي هغوی دهم بیدار اوسی او د ځان سره د خپلې وسلې واخلي ځکه چې کافران په دې انتظار کې دي چې که تاسو د خپل وسلو او د خپل سامانونو نه لږ شان غافل شئ نو چې په یو ځل در باندې حمله وکړي البته که د باران د وجنا تاسو ته تکلیف وي یا ناروغ یې نو په وسله کې خودو کې ګناه نشته خو بیا هم بیدار اوسئ یقین لرئ چې الله د کافرانو دپاره دیر د بیزته عذاب تیار کړی دی فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فاذا اطمئنتم فاقيموا الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا بیا چې کله مونځ ادا کړی نو په ولاړه په ناسته په ملاسته او په هر حال کې الله یادوي او کله چې اطمینان درته نصیب شي نو پوره مونځ کوئ مونځ په حقیقت کې داسې فرض دی چې د وخت پابندۍ سره په مؤمنانو باندې لازم کړی شوی دی ولا تهنوا فی ابتغاء القوم ان تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما په دې ډله پسې ولګئ کمزوري مخ ښکاره کوئ که تاسو ته تکلیف رسی نو ستاسو په شان هغوی ته هم تکلیف رسی او تاسو د الله نه د هغه څیز امید لرئ چې د هغې امید د هغوی نشته الله په هر څیز پوه دی او د حکمت خاوند دی إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مونږ دا کتاب تا ته د حق سره نازل کړی دی د پاره د دې چې الله تا ته کوم نیغه لار ښودلې ده داغه مطابق ته په خلکو کې فیصله وکړې ته د خیانتګرو سره په جګړه کې طرفدار مه جوړېږه او د الله نه معافي وغواړه هغه ډېر بخښونکی او رحم کوونکی دی ولا تجادل عن الذين يختارون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما څوک چې د خپل ځانونو سره خیانت کوي ته دا غوي حمایت مکوا د الله داسې سړی خوښ نه دی چې هغه خیانتګر وي او پېښې د ګناه وي يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. داخلك خپل کارونه د انسانانو نه پټولې شي خود خدای نه نشي پټولې هغه خو په هغه وخت کې هم د دوی سره وی کله چې دوی پټ پښپو کې داغه د مرزه خلاف مشورې کوي د دوی په ټول عملونو باندې الله قدرت لرونکي دی. ها انتم ها عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. خدا تاسخو پا دی دنیا کی تا مجرمانو دا طرفنا جگل اکڑا خدا قیامت پا ورزبا دا دوی دا طرفنا سوک جگل کوی اخیر حل تا با دا دوی وکیل سوک وی. ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً. كسوك غلط كاروكري يا پخبل زان باندي ظلمو كري أو بيا الله تا دا مافاي درخواستو كري نو الله با ماف كونكي أو رحم كونكي بيا مومي. ومن يكسب إثماً فإن ما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. خوچی سوک بدیو کری نو داغ دا بدیبا داغ دا پارا و بالوی اللہ دا ہر سن خبر دے او حغا حکمت والا او پوہ دے. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. او چاچی سخطا کارو کلو یای گناو کلا بیای داغه الزام پا یو بیگونا سری باندی اولگوو نو هغه دغتو دروغو او خکار گنا پیٹه پا زان بار کرو. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. اي نبي صلى الله عليه وسلم كدا الله فضل پتا باندي نوي او داغ رحمت در سرمل نوي نو پدی کی یوی ڈلی فیصلہ کری وا چی تا تیر باسی حال داو چی پا حقیقت کی حغوی دزان نبغیر بل سوک نتیر باسی او حغوی تا تا حس نقصان نشو در رسولے اللہ پتا بندی کتاب او حکمت نازل کرے دے او تا تای ہر حاغ سو خودلی دی چی تا تا معلوم نو او دھاغ فضل پتا بندی دیر لوئی دے. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. دخلكو دغوك ببطو خبركي أكثر سخير نبي هم کسوک پتشان د صدقه او د خیرات ورکولو چا تسوغوائی یا د یو نیک کار د پارا یا د خلکو په معاملاتو کې د اصلاح را وسترو د پارا چا تسوغوائی نو دا بیا خ خبره ده او سوک چې د الله د رضا د پارا داسې کوي هغه لبا مونږ ډیر اجر ورکوو. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. خوچی چا در رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت تا ملا تڑلی وی او د مؤمنانو د لارینا په بل لار روان شي او حال داوی چې نیغه لار ورته ښکار شوی وي نو هغه به مونږ هم هغه طرف ته بوزو کم طرف ته چې هغه په خپله وګرځېدو او هغه به دوزخ ته وګرځې چې ډېر بزېدې د پاره د قرار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ده الله سرا خبس ده يو شرك بخنا نشته ده دين علاوه نور هرسو ماف کی دیشی چه هغه ماف کول غواړي. چاچی دا اللہ سرا سوک شرک کل هغه خو د نیغ لارینا دیر لری لارو. این یدعون من دونه الا اناثا و این یدعون الا شیطانا مریدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. هغوی د الله په ځای د زنانه بوتانو عبادت کوي، هغوی د هغه باغ شیطان عبادت کوي چې الله پرې لعنت کړی دی. هغوی د هغه شیطان خبره مني چې الله ته ویلی وو چې ستا د بندگانو نه به ضرور یوه مقرره حصه اخلم، زه به هغوی بیلاری کوم، زه به یې په تمه امیدونو کې اچوم او زه به ورته حکم کوم او هغوی به زما په حکم د زناورو غوږونه سیروي او زه به ورته حکم کوم او هغوی به زما په حکم د الله په جوړښت کې رد و بدل کوي. دا شیطان چې چا د الله په ځای ځان له خپل ولي او سرپرست جوړ کړو هغه ښکار په نقصان کې پرېوتو. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. هغه د دې خلکو سره وعده کوي او دوی لا امیدونه ورکوي خو د شیطان ټولې وعدې د دوکین سوا بل حس ندی. اولائک مأواهم جهنم ولا یجدون عنها محیصا. د دې خلکو زه دوزخ دی چې دا غینه با د خلاصي هیڅ صورت اونمومي. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. پاتشو هغا خلق چی ایمان راولی او نیک عمل اکلی نو هغوی با مون داسی باغونه ته داخل کلو چی لاندی بطری ولی بهیگی او هل تبا هغوی همیشه همیشه اوسیگی. دا د الله رښتینی وعده ده او د الله نه زیاته رښتیا خبره به د چا وي. لیس بأمانیکم ولا امانی اهل الكتاب من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا. اخری انجام نستاسو دا ارزوگانو سر ترلی شوی دے او ند اهل کتابو دا ارزوگانو سر. چاچی بدکارو کلو داغے بدلب ممی او دا اللہ پا مقابلی کی با دا زان دا پارا حصو اک مرستیال او مددگار بیا نمومی. ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انسا وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا او سوکچی نیک عملونه کوي کوغه سړی وي او کو خزا خو چې ایماندار وي نو دغه خلک به جنت ته داخليږي او د زری هم حق به نه وهلي کیږي ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا دهغه سړینا د ژوند به تر طریقه د چا کې دی شي چې هغه الله تخپل سرخ کتکړو او خپل عمل نیکو ساتو او یو مخزه د ابراهيم عليه السلام په طریقه روان شو دهغه ابراهيم عليه السلام په طریقه چې الله ځان له دوست کړي وو ولله ما في السماوات وما في الارض وكان الله بكل شيء محيطا فاسمانونو او پزمک کی چسدی هغه د الله دی او الله په هر سیز باندې احاطه کوونکی دی ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما اي نبي صلى الله عليه وسلم خلق ستانا دخذوا بمعملك فتوى تبوسي ورته وایا چې الله تاسو له داغوی په معاملې کې فتوا درکوي او ورسره هغه حکمونه هم در یادوي چې د اول نه تاسو ته په دې کتاب کې اورېدل کیږي یعنی هغه حکمونه چې د هغه یتیمانو جنکو په حق لدی چې داغوی حقونه تاسو نه ورکوي او نکاح ورسره نه کوي یا د لالچ په وجه ورسره تاسو په خپل نکاح کول غواړي او هغه حکمونه چې د کمزورو بیوسو ماشومانو په حق لدی الله تاسو ته حکم کوي چې د یتیمانو سره په انصاف قائم اوسئ او سنی کې چې تاسو کوي هغه به د الله د علم نه پټ نه پاتې کیږي وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا هر کله چې یوې ښځې ته د خپل خاوند د بدسلوکۍ یا بې پرواهۍ خطر وي نو هیڅ ګناه نه دی چې ښځه خاوند د څو حقونو په کمې زیاتې باندې په خپلو کې صلح وکړي صلح په هر حال کې بهتره ده زړونه په لکس زر تنګیږي خو که تاسو احسان وکړی او د الله نه ویریږئ نو یقین لرئ چې ستاسو د دې کار نه به الله ناخبره نه وي ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما د خزو په منځ کې پورا انصاف کول ستاسو د وس خبره نه ده که تاسو غواړئ هم خو کولی نشئ نو د الله د قانون د منشا پوره کولو دپاره دا کافی ده چې یوې ښځې ته داسې مخ مه ګرځوئ چې بله ښځه بې اثرې زوړنده پرېږدئ که تاسو خپل عمل صحیح وکړو او د الله نه ویریدئ نو الله معاف کوونکی رحم کوونکی دی وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. او کچری خزه خاون د یو بلنا جدا شي نو الله با فخپل لوی قدرت سره هر یو د بل د محتاجه نه خلاص کړي. د الله سینا ډیره فراخه ده او هغه پوها حکمت والا ده. ولله ما في السماوات وما في الارض ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله وان تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الارض وكان الله غنيا حميدا. فاسمانونو او پزمککی چی سدی هغد الله دی ستاسو مخ کی چې مونږ چاته کتاب ور کړی وو هغه ته هم مونږ دا حکم کړی وو او اوس تاسو ته هم دا حکم کوو چې د الله نه یره کوی او کو تاسو نه منای نو مې منای د زمکی او د اسمانونو د ټول سيزونو مالک الله دی او هغه بے نیاز دی د هر تعریف مستحق دی. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض وكفى بالله وكيلا. او الله مالک دے دهغه ټول سيزونو چې په اسمانونو کې دي او په ځمکه کې دي او د کار سمول د پاره بس هم هغه کافی دی. ان يشاء يذهبكم ايها الناس وياتي باخرين وكان الله على ذلك قديرا. کهغه اوغاری نو اي خلکو تاسو بل لري او تاسو په زیبا نور خلق راولي او هغه د دې پوره قدرت لري. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخره وكان الله سميعا بصيرا. څوک چې یوازې د دنیا د ثواب یعنی بدله طلبګار وي نو هغه لا ځان خبرول پکار دی چې د الله سره د دنیا ثواب بدله هم شته او د آخرت ثواب بدله هم. الله هر څه اوري او هر څه خوي ني. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. اے هغه کسانو چې ایمان مراوړې دي د انصاف جندا اوچتون کی او د الله د پاره گواهی کون کی جوړ شي. اگر که ستاسو انصاف او ستاسو گواهی پخپلا ستاسو د خپل ځان یا ستاسو د مور او پلار او رشتہ‌دارانو خلاف راضی د مخالف دلی کسان کو مالدار وی او کو غریب الله ستاسو نه زیات دا غوی خیر خوا دی خو حسینا چې د خپل نفس په خواهشاتو پسې لاړ شي او بے انصافی وکړي او کو چری تاسو طرفداری وکړه یا مو د رښتیاو نه مخ واړو نو په دې ځان په وکړي چې تاسو څه کوي الله دا غی نه خبر دی. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ايها خلقو چې ایمان مراوړې دي ایمان راوړې په الله باندې او داغو په رسول باندې او په هغه کتاب باندې چې الله په خپل رسول باندې نازل کړی دی او پا هاغ کتاب باندی چه اللہ دا دین مخی نازل کرده دی چا چی دا اللہ نا او داغ دا فرختونا او داغ دا رسولانونا او داغ دا کتابونونا او د ورځ د اخرت نه انکار وکړو نو هغه په گمراهۍ کې ډېر لري لاړو. ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. او هغه خلک چې ایمان راوړو بیا یې کفر وکړو بیا یې ایمان راوړو بیا یې کفر وکړو بیا په خپل کفر کې وړاندې لاړل نو الله به هرگز هغوی معاف نه کړي او نه به ورته چرته نیغه لار وښیي. بشر المنافقین بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. او کم منافقان چې مؤمنان پریږدي او کافران ځان له دوستان کوي هغوی ته دا زیری واوروه چې دا هغوی دپاره دردناکه سزا تیاره ده. آیا دوی هغوی ته د عزت لټول دپاره ځي؟ حالانکه ټول عزتونه خو د الله دپاره دي. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الله په دې کتاب کې تاسو ته د مخکینی نه دا حکم کړی دی چې په کم ځای کې تاسو واورئ چې د الله د آیاتونو خلاف د کفر خبرې کیږي او ټوکی ور پوری کیږي نو هلته تر هغې پورې مکې نه تر څو چې هغوی څه بله خبره نوي شروع کړي او کو نه چری کینای نو بیا تاسو هم دا هغوی په شان یای. یقین لرئ چې الله ټولو منافقانو او کافرانو لرا په دوزخ کې راجم کوونکی دی. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. دا منافقان ستاسو په معامله کې انتظار کوي چې اخبا په کومه ډله سملي. کچری د الله د طرف نه فتح ستاسو نصیب شي نو دوی به راضي او وایي به چې ولی موږ ستاسو سره نه وو او کچری د کافرانو طرف درون شي نو هغوی ته به وایي چې ولی موږ ستاسو خلاف په جنگ کولو قادر نه وو او بیا هم موږ تاسو د مسلمانانو نه بچ کړی. بس الله به ستاسو او د دوی د معاملې فیصله د قیامت پر ورځ کوي او په دې فیصله کې الله د کافرانو دپاره په مسلمانانو باندې د غالب کېدو سلاره هیڅکله نه ده جوړه کړې. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. دا منافقان دا الله سره دوکه بازی کوي حالکه په حقیقت کې الله دوی په دوکه کې اچولې دي. کله چې دوی د مانځي د پاره پاسي نو په ظلمات سره صرف خلکو ته د خودنی د پاره پاسي او الله ډېر کم یادوي. مذبذبین بین ذلك لا اله د کفر او د ایمان په مینس کې حیران او پریشان دي نه پورا دې طرف ته دي او نه پورا هغه طرف ته. الله چې څوک بې لارې کړی وي نو تو دا هغه دپاره هیڅ لاره نشي موندلی. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړی دی، د مؤمنانو په ځای کافران ځان له دوستان م جوړوئ، آیا تاسو غواړئ چې الله له د خپل ځان خلاف ښکاره دلیل ورکړئ؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. یقین وکړئ چې منافقان به د دوزخ د ټولو نه لاندې درجې ته ځي او تبا حسوك داغوي مددگار بيا اونمو مي. الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. البته چې څوک په هغوی کې توبه وباسي او د خپل عمل اصلاح وکړي او په الله پورې ځان راټینګ کړي او خپل دین د الله دپاره خالص کړي نو دغه خلک د مؤمنانو سره دي او الله به مؤمنانو لا لوی اجر ضرور ورکوي. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. اخر د الله سکار دی چې خامخا تاسو له سزا درکړي که تاسو شکر گزاره بندگان جوړ شئ او د ایمان په لاره روان شئ. الله ډیر قدردان دی او د هر چا په حال خبردار دی. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما. الله دانه پخوي چې سړی په بد وینا جب او فزوي بغیر د هغه چانا چې پر ظلم شوي وي او الله هر څه اوریدونکي او د هر څه نه خبر دی. ان تبدو خيرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان الله كان عفوا قديرا. چې ظلم در باندې شوی دی نو که اگر چې تا ته د بدی وینا کولو حق شته لیکن که تو نیکی وکړې که په ښکاره وي او که په پټه یا کم از کم بدی معاف کړې نو د الله صفت هم دا دی چې هغه ډېر معاف کوونکی دی حالانکه په سزا ورکولو باندې پوره قدرت لري. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. كم خلق چې د الله او دغه رسولانو سره کفر کوي او غواړي چې د الله او دغه رسولانو په منځ کې فرق وکړي او وایي چې څوک بمنو او څوک بنمنو او د کفر او د ایمان په منځ کې د یوې لارې جوړولو اراده لري نه هغوی ټول پاخو کافران دي او د دغه سي کافرانو دپاره مونږه داسې سزا تیاره کړې ده چې هغوی با خوار او ذلیل کړي. والذین آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بین احد منهم اولئك سوف يؤتيهم اجورهم وكان الله غفورا رحيما. د دې برخلاف چې کم خلق الله او داوی ټول رسولان اومني او داوی په منځ کې فرق نکړي هغوی تبا مونږ ضرور خپل بدلی ورکو او الله دیر معاف کون کے اور رحم کون کے دے. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اہل کتاب کننستانا دا مطالبہ کوي چې تو پدی باندی دا اسمان نا سلیکل را نازل کړي نو د دین زیاتی د جرم مطالبه دوی مخ کی د موسی علیہ السلام نه کړی دی هغه ته دوی ویلی وو چې مونږ ته خدای په داغ او خیا او هم د دې سرکشه پوجا د بجلی او تندر ناسا په پاغوی را پریوتو بیا هغوی د سخینا خدای جوړ کړو حالکه دا ښکاره ښکاره نخی لیدلی وې د دې معافی هم مونږ هغوی ته وکړه مونږ موسی علیہ السلام ته سرګند فرمان ورکړو او د دې خلکو د پاسه مو تور اوچت کړو او د دوی نه مو د دغه فرمان د منلو وعده واغستله مونږ دوی ته حکم وکړو چې په دروازه کې سجده کوونکی ورننوځي مونږ دوی ته وویل چې د سبت قانون مماتوي او په دې باندې مو د دوی نه پخه وعده واغستله. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. اخر دا چې د دوی د خپل وعده د ماتولو په وجه او په دې وجه چې دوی د الله د آیاتونو منلو نه انکار وکړو او ډېر پیغمبرانی په ناحق وجل او تر دې پورې چې دا خبره وکړه چې زمونږ زړونه په پردو کې محفوظ دي حال دا چې په حقیقت کې د دې د باطل پرسته پوجا الله د دې په زړونو باندې ټاپه لګولې ده او په دې وجه دوی ډېر کم ایمان راوړي. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. بیا په خپل کفر کې دوی دومره لري لاړل چې په مریم باندې سخت بوتانو لګاو. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. او پخپل اول چې مونږه مسیح عیسی زوی د مریم د الله رسول وجلې دی حال دا چې په حقیقت کې دوی نه هغه وجو نه په دار کړو بلکې معاملہ د دوی دپاره مشتبه کړی شو او کم خلکو چې داغه په باره کې اختلاف کړی دی هغه هم په اصل کې په شک کې پراته دي داغه سره په دې معاملې کې هیڅ علم نشته تش په ګمان پسې روان دي هغه مسیح په یقین سره قتل نکړو بلکې الله هغه خپل طرف ته اوچت کړو الله زبردست طاقت والا او حکمت والا دی. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. او په اهل کتابو کې با هیڅوک داسې نه وي چې داغه د مرګ نه مخکې با پاغه ایمان را نوړي او د قیامت په ورځ به هغه په هغوی باندې گواهی کوي. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. غرز دا چه دا کم خلق يهودیان شوی دی دا دی دا ظلم پا وجا او پا دی وجا چه دی خلق دا اللہ دا لارینا دیر منع کوی او سود اخلی چې دا غې د اغستلونه دوی منع کړی شوي وو او د خلکو مالونه په ناجایز طریقو سره خوري. موږ په دوی باندې ډېر هغه پاک څیزونه حرام کړل کم چې مخکې د دوی دپاره حلال وو او کم خلک چې په دوی کې کافران دي دا هغوی دپاره موږ دردناکه عذاب تیار کړی دی. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. لیکن پدوی کی چی کم خلق پاخو عالمان دی او ایمان لرون کی دی هغوی ټول په هغه تعلیم ایمان راوړي. اے نبی صلی الله علیه وسلم کم چی پتا نازل کړی شوی دی او کم چی ستانه مخکې نازل کړی شوی وو دغسې ایماندارو د منز او د زکات پابندی کوونکو او په الله او په ورځ د آخرت صحیح عقیده لرونکو خلکو لبا مونږ ضرور لوی اجر ورکوو. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. اي نبي صلى الله عليه وسلم مونږ تا ته هغه سي وحي را لېږلي ده لکه څنګه چې مونږه نو علیه السلام او داغونو وروستو پیغمبرانو ته را لېږلي وه. مونږه ابراهیم اسماعیل اسحاق یعقوب او داغو اولاد ته عیسی ایوب یونس هارون او سلیمان علیه السلام ته وحی ولېږله. مونږ داود ته زبور ورکړو. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. مونږ په هغه رسولانو هم وحی نازل کړه چې دا غوی ذکر مونږ د دینه مخکې تا ته کړی دی او په هغه رسولانو هم چې دا غوی ذکر مونږ تا ته نه دی کړی. مونږ د موسی علیه السلام سره داسې خبرې وکړې لکه څنګه چې خبرې کیږي. رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل وکان الله عزیزا حکیما. دا ټول رسولان زیر ورکوونکي او یرونکي لیږلی شوي وو د پاره د دې چې د رسولانو د راتلو نه وروسته د خلکو سره د الله په مقابله کې څه دلیل پاتې نشي او الله په هر حال کې غالب او حکیم دی. لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكه يشهدون وكفى بالله شهيدا. خلق نمني نندي مني هو الله گواهی کوي چې هغه صفتا نازل کړی دي هغه په خپل علم سره نازل کړی دي او په دې باندې فرښتې هم گواهان دي اگر چه دا الله گوا کے دل بالکل کافی کیگی. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. کم خلق چی د دې د منلونه پخپله انکار کوي او نور خلق هم د الله د لارې نه منع کوي، یقینا چې هغوی په ګمراهۍ کې د حق نه ډېر لرې تللي دي. ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. دغشان كم خلقو چی دا كفر او دا بغاوت لار اختیار کرا او ظلمون شورو کرل، اللہ با هغوی هیچری معاف نکری او هغوی تبا دا دوزخ دلاری نبغیر بل لارا اونا خیی چی همیشه با پکی اوسیگی. دا الله دا پارا دا سی گران کار نده. یا ایها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. اے خلقو دے رسول تاسو تا ستاسو دا رب دا طرفنا حق را وڑے دے، نو ایمان را وڑے دا ستاسو دا پارا بہتر ادا، او کو انکار کوئے نو پوہ شئے چی پا آسمانونو او پزمکا کی سدی حق ٹول دا اللہ دی او اللہ تا ہر سو معلوم ہم دی او دا حکمت خاون ہم دے. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثا انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. اے اہل کتابو پخپل دین کی د حد نه بهر موزه او د الله په حق لا د حق نه بغیر بل خبر موای، مسیح عیسی علیہ السلام د مریم زوی د دین سیوا بل هیڅ نه وو چې د الله یو رسول وو او یو فرمان وو چې الله د مریم په طرف الیګو او یو روح وو د الله د طرف نه چې د مریم په خېټه کې د بچی شکل اختیار کړو. نو تاسو په الله او داغه پر رسولانو ایمان راوړی او موایي چې درې دي منشئ دا ستاسو دپاره بهتره ده، الله خو بس اکی یو خدای دی، هغه پاک دی د دې خبرې نه چې څوک دې داغه زوی شي. د ځمکې او د اسمانونو ټول څیزونه داغه ملکیت دی او داغې د ساتنې او خبر اغستلو دپاره بس هم الله کافی دی. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. مسيح اسکل دا خبرا شرم نگنی چه هغدی دا اللہ یو بندشی او نا مقربی فرښتے دا د ځان د پاره شرم غنی او کوڅوک د الله بندگی د ځان د پاره شرم غنی او تکبر کوي نو یو وخت په داسې راشي چې الله با دا ټول راګیر کړي او ځان ته به حاضر کړي. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. په دغه وخت کې به هغه خلک چې ایمان راوړی دی او نیک عمل اختیار کړی دی خپل بدله پوره پوره بیا مومي او الله به ورله په خپل فضل سره زیات اجر ورکړي. او کوم خلکو چې بندگی شرم ګڼلی ده او تکبري کړی دی هغوی له به الله دردناکه سزا ورکوي. او د الله نه سوا چې هغوی ځان له څوک سرپرستان او مددګاران نیولی دي باغوي كبا هيسوك هم هل تبيا نمومي. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. اي خلقو ستاسو درب دا طرفنا تاسو تا روخان دليل راغلي دي او مونگا تاسو ته داسی رنا را لگلی دا چی تاسو ته صفا صفا لار خیی. اس چی کم خلق دا اللہ خبر منی او دا غصرا پناه اخلی نو هغوی با اللہ دا خپل رحمت او دا خپل فضل دا سوری دلان دیراولی او خپل طرف تا دا راتلو نیغ لار باورتا او خیی. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. اي نبي صلى الله عليه وسلم خلق ستانا د کلاله په معاملې کې فتوا غواړي. ورته وایا چې الله تاسو له فتوا درکوي کچري یو بے اولاد سړی مرشي او داغه یو خور وي نو داغه د هغه په میراث کې نیمه حصہ ده او کچري خور بے اولاد مرشي نو رور با داغه وارث وي او که د مړي وارثانی دوه خويندې وي نو هغه با د ټول میراث نه په دریو کې د دوه حصو حقدار وي او کو ډیر رونه خویندې وي نو د ښځو به یوه حصه او د سړو به دوه حصې وي. الله ستاسو دپاره حکمونه ځکه واضح بیانوي چې تاسو بې لارې نشئ او الله د هر څیز علم لري.